Kłaniamy się i do wkrótce. To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 2 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Liczenie głosów po referendum niepodległościowym w Katalonii. Hiszpański rząd nie uznaje głosowania. Studenci wracają na uczelnie, dziś inaugurację, ale już wczoraj 654 rok akademicki rozpoczął Uniwersytet Jagielloński. Przez 5 godzin Polacy maszerowali przez centrum Manhattanu. Zakończyła się Parada Pułaskiego. Trwa liczenie głosów oddanych w referendum niepodległościowym w Katalonii. Na razie nie wiadomo, kiedy będą ogłoszone wyniki. Głosowanie zostało zakazane przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny i nie jest uznawane przez władze w Madrycie. W starciach z policją, które trwały cały dzień, ranne zostały 844 osoby, informuje regionalny kataloński rząd. Jego szef Carlos Puigdemont oskarżył hiszpańskie władze o nieusprawiedliwione użycie siły. Referendum odbywa się w sposób wolny i pokojowy. Państwo hiszpańskie użyło siły w zdecydowanie nieodpowiedniej skali. Nie powstrzyma to jednak katalończyków, którzy chcą zdecydować o swojej przyszłości. Premier Mariano Rajoy zapowiedział, że dziś w sprawie Katalonii wystąpi przed parlamentem. Spotka się też z przedstawicielami wszystkich parlamentarnych ugrupowań. Na wtorek katalońskie organizacje proniepodległościowe i związki zawodowe zapowiedziały strajk generalny w całym regionie. Katalonia liczy 7,5 miliona mieszkańców. Jej gospodarka to 1/5 PKB całej Hiszpanii. Na uczelniach uroczyste inauguracje. Rusza nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim 654. Podczas uroczystości na najstarszej uczelni w kraju przemówienia zdominował temat reformy szkolnictwa wyższego. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech Nowak projekt ustawy nazwał wewnętrzną konstytucją, której środowisko akademickie powinno być wierne i którą musi chronić. Liczę na mądrość i rozwagę decydentów tej kluczowej dla edukacji w Polsce sprawy. Wicepremier Jarosław Gowin przez kilkadziesiąt minut wymieniał założenia reformy, między innymi dotyczące wyboru rektorów czy poszerzenia autonomii uczelni, ale też zapowiedział, że nakłady na naukę wzrosną w najbliższych latach. W ciągu najbliższych lat 1% PKB powinien być przeznaczony na naukę. Projekt ustawy będzie konsultowany do grudnia. Według planów Jarosława Gowina reforma powinna zacząć obowiązywać od następnego roku akademickiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowojorski Manhattan przybrał biało-czerwone barwy. Koncert polskich artystów kończy najważniejsze święto Polonii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czyli Paradę Pułaskiego. Poza polskimi i amerykańskimi politykami biorą w niej udział co roku nowojorscy strażacy i policjanci, polonijne orkiestry, dzieci z polskich szkół, studenci, harcerze i weterani. To jest taki specjalny dzień dla Polaków mieszkających tutaj. Daje nam możliwość wyjścia na ulicę, pokazania, że my też jesteśmy Polakami. Ja po raz pierwszy jestem w Ameryce. Nie spodziewałam się, że tylu Polaków tutaj mieszka. Niech żyje Polska! Hurra! Jak wrażenia z tej parady, z tegorocznej parady? Bardzo świetne. Taka sama jak pogoda. Pogoda świetna i atmosfera świetna. Dlaczego udział w tej paradzie jest dla Pani ważny? To jest święto Polaków. Jedyne święto w roku takie dla wszystkich Polaków. Niech żyje Polska! Hurra! W tym roku Parada Pułaskiego zebrała na Manhattanie około 250 tysięcy uczestników i widzów. Kartka dla powstańca. Można ją wysłać jeszcze tylko dziś i w taki sposób powiedzieć dziękuję za walkę o stolicę w 1944 roku. Bardzo dużo dostałam kartek, z czego się ogromnie cieszyłam. To dzieci pisały, ale to dzięki rodzicom i nauczycielom. Także bardzo serdecznie im za to dziękuję, bo to sprawili nam ogromną radość. Pisałam im, że trzeba tak żyć, żeby kochać swój kraj, żeby kochać ojczyznę, że myśmy walczyli o to, o co nasi dziadowie wcześniej walczyli. Otrzymałem dość sporo tych kartek. Bardzo zdziwiony byłem pytaniami, które zostały tam zamieszczone na tych karteczkach. Przeważnie one pytały wszystkie te osoby o patriotyzm i oto dlatego ruszyliśmy do tego powstania. Mówili łączniczka Hanna Stadnik, pseudonim Hanka, i Władysław Rosiński, pseudonim Zapałka. Specjalnie zaprojektowaną bezpłatną kartkę można otrzymać w placówkach poczty. Kampanii Bohater On patronuje Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny i deszczowy na zachodzie kraju, poza tym pogodnie. Termometry pokażą w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 17, w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Trójka na poważnie. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. W Trójce na poważnie dziś wyjątkowe spotkanie z etykiem, filozofem i publicystą, księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Profesor jest m.in. członkiem Komitetu Nauk Teologicznych i Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego zainteresowania to bioetyka, etyka, filiologia, familiologia i katolicka nauka społeczna. Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego pasją jest publicystyka. W audycji zostanie poruszonych, zapewniam Państwa, bardzo wiele ciekawych i aktualnych dziś tematów. Serdecznie witam księdza profesora. Kłaniam się bardzo. Miło mi, że André Rieu, którego utworu jako dyrygenta orkiestry Johanna Straussa mogliśmy posłuchać Alleluja. Wiem, że to księdza ulubiony wykonawca, orkiestrmistrz, tak można by było powiedzieć. I skrzypek zarazem. I skrzypek. Na oryginalnego Stradivariusa. Pisze ksiądz o sobie, nie jestem muzykalny, ale właśnie pasjonuje mnie ta muzyka. Więc ona nam będzie towarzyszyć dzisiaj w naszej audycji. Jestem przeogromnie wdzięczny. André Rieu, można go oglądać też. No, on nawiązuje do bardzo dobrych tradycji. Ta jego orkiestra to pięknie ubrane kobiety, wspaniale wyglądający mężczyźni. No i utwory powszechnie znane z filmów, przetworzone na orkiestrę symfoniczną. Tego się słucha, jest piękny, wielki rozmach. To prawda, poza tym myślę, że warto zauważyć, że jest to człowiek, który potrafi wydobyć ludzi gdzieś z tłumu czy z obrzeży. Pamiętam, że jest takie trio rosyjskie, które gra na mandolinie, bałałajce i jeszcze jakimś instrumencie, już nie pomnę jakim, które on wydobył na ulicy z Maastricht, kiedy grali, jak to często bywa właśnie, grajkowie ze wschodu przyjeżdżają, grają gdzieś na ulicy. On dostrzegł ich potencjał, wydobył, uczynił członkami swojej orkiestry i to jest też taki pewien fenomen tego człowieka. Tak, jak był w Polsce z kolei też wyciągnął utwór, nie wiem, to chyba była Szła dzieweczka do laseczka, czy może się mylę? W Łodzi grał Niech żyje bal. A, no proszę bardzo. Na pierwszym swoim koncercie, to wiem, że był Niech żyje bal. To był ten utwór polski, który on no, wydobył jako szczególnie sobie widocznie bliski. Tak. A więc André Rieu będzie nam towarzyszył. Proszę księdza, tu w zapowiedzi pomyliłem się, przejęzyczyłem się, familiologia. Tak, nauka o rodzinie, no taki jest ten oficjalny tytuł, nawet jest Polskie Towarzystwo Familiologiczne, którego notabene nie jestem członkiem, ale oczywiście, że można mówić po prostu o naukach o rodzinie. Familia to rodzina, logia wiadomo, ukłon w stronę łacińskiej transkrypcji, familiologia. No, tak, tak. Można się rozłożyć na tym słowie. A więc bioetyka, również tym się ksiądz profesor zajmuje. Zajmuje się etyką, katolicką nauką społeczną. No i jak pisze ksiądz o sobie, fascynuje go osoba i myśli Jana Pawła II. Tak, całe moje, no powiedziałbym, wzrastanie takie w dojrzałym wieku od wstąpienia do seminarium niemal. Ja wstępowałem do zgromadzenia zakonnego w 76 roku, seminarium rozpoczynałem w 77, a więc to właściwie cała moja formacja i kapłaństwo przebiegało w rytm Jana Pawła II i to jest rzeczywiście organiczny związek, który sprawia, że czuję się i będę się czuł zawsze pokoleniem JP2, członkiem pokolenia JP2. Tak, no i wybrał ksiądz kapłaństwo. Słowa Chrystusa o tym, że kto dla niego opuści dom, matkę, ojca, braci i siostry, stokroć więcej otrzyma, stwierdza ksiądz, to sprawdziło się niezwykle prawdziwie. To się sprawdza. To się sprawdza rzeczywiście bardzo, bardzo konkretnie. Pamiętam te słowa z pokoju seminaryjnego, w którym byłem przyjmowany, odbywałem rozmowę, powiedzmy, kwalifikacyjną, tak to nazwijmy umownie. Składałem swoje podanie, swoje dokumenty i pamiętam te słowa, które wydały mi się no, słowami bardzo nierealistycznymi. Po prostu to pomnożenie stukrotnie to wydawało mi się zupełnie abstrakcyjne. Tymczasem faktycznie bardzo sobie ceniłem i cenię relacje międzyludzkie, relacje, które oparte są na zaufaniu, przyjaźni i muszę przyznać, że nie muszę, ale chcę przyznać, że po prostu rzeczywiście zostałem obdarowany mnóstwem takich relacji, mnóstwem bardzo serdecznych więzi, które sprawiają, że są to więzi bardzo bliskie, bardzo rodzinne i rzeczywiście te słowa odciskają się konkretem. Tak. A dobór kompozytora i muzyki świadczy, że ma pan bardzo, ma ksiądz bardzo pogodne usposobienie. Myślę, że chyba tak. Drugą pasją księdza profesora jest publicystyka i to nas do siebie zbliża. Jestem zaszczycony takim stwierdzeniem. Proszę państwa, ja napisałem książkę zainspirowany Konecznym, bo rzeczywiście jestem zainspirowany myślą, twórczością, historiozofią profesora Feliksa Konecznego. I w tej książce zamieściłem różne felietony, a w jednym z nich cytuję księdza profesora, ponieważ ksiądz tu toczył i toczy bardzo zacięte polemiki z tymi naukowcami, z tymi profesorami, którzy forsują, popularyzują ideologię gender. To się gender po angielsku mówi, a specjalnie mówię gender. Nie chcę tutaj tego makaronizmu używać, bo zresztą tak samo się pisze. I w mojej tej książce jest taki fragment, z którym ksiądz polemizuje, profesor Magdaleny Środy. Może ja go zacytuję. Bardzo specyficzny, charakterystyczny dla tego środowiska. Otóż pani profesor etyki, bo ona również jest etykiem, tak jak ksiądz, mówi tak: społeczność przyszłości to społeczność otwarta, a nie konglomerat narodów. To społeczność spluralizowana, a nie homogeniczna, multikulturowa, a nie monokulturowa, zindywidualizowana, a nie rodzinnocentryczna, laicka, a nie fundamentalistyczna oraz egalitarna, a nie hierarchiczna. No, u księdza profesora jest dokładnie wszystko odwrotnie. Może byśmy spróbowali rozszyfrować to. Społeczność otwarta. Co to znaczy otwarta społeczność? No właśnie, to jest pytanie bardzo, bardzo kluczowe. Ja może jeszcze taki pozwolę sobie na taki drobny komentarz, kiedy po pierwsze jestem bardzo wdzięczny w gruncie rzeczy pani profesor Magdalenie Środzie za ten tekst, który jest wprowadzeniem do jednej z książek genderowych, który wydaje mi się, że doskonale pokazuje, że gender jest, powiedzmy, ja uważam, że jest to ideologia, niektórzy mówią, że jest to teoria, inni, że nauka. Jest to rzeczywistość na wskroś destrukcyjna. Dlaczego właśnie destrukcyjna? Czasem, kiedy mówię ten tekst, przywołuję słowa wiersza Orota, które no, wszyscy pamiętamy, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały i tak dalej. Natomiast w świetle tego tekstu współczesny człowiek powinien powiedzieć, kto ty jesteś, no Europejczyk albo człowiek, członek globalnej wioski, jaki znak twój, tęczowa flaga albo flaga unijna, w co ty wierzysz, w postęp wierzę, w demokrację, w tolerancję wierzę, w pluralizm wierzę. To są pewne zupełnie inne pojęcia, które powodują, że tracimy właśnie naszą tożsamość. I poczynając właśnie od owej otwartości. To jest problem właśnie taki, że otwartość nie jest czymś złym, rzecz jasna. Mówimy o człowieku o otwartych horyzontach myślenia bądź o ciasnych horyzontach myślenia, ale w tym wypadku ta otwartość oznacza wyzbycie się pewnego kręgosłupa, pewnego kośćca własnych poglądów, własnej tożsamości. To jest po prostu otwartość, która nakazuje zupełnie odrzucić jakiś system wartości, system wartości, który nas określa. To jest zdecydowanie pójście w stronę no, rezygnacji z tego, kim jestem. No, słyszeliśmy ostatnio o pewnej fundacji zatytułowanej, nazwanej Otwarty Dialog. Tak. To już jest oksymoron w nazwie, bo jak może być dialog zamknięty, albo jest dialog. Byłby monologiem. No i co się okazało? Ta organizacja czerpie pieniądze z zewnątrz, ze wschodu, a jej prezes tej fundacji zasłynął tym, w cudzysłowie zasłynął, że opracował bardzo szczegółowy program obalenia rządu pod hasłem Wyłączmy rząd. No i mamy tutaj postać spekulanta giełdowego, multimilionera George'a Sorosa, który pozakładał na świecie setki różnych organizacji pozarządowych, które się wzorują na jego open society, otwartym społeczeństwie. Też jest to użyte, to sformułowanie otwarty. I tu mamy też organizacje w Polsce, które się odwołują do tej otwartości. Czyli wskazywałoby to na to, że to jest jakaś jednak ideologia. Myślę, że tak. Zresztą kiedy może na chwilkę wrócę jeszcze do owego właśnie genderu. Kiedy ja próbowałem szukać jakichś źródeł filozoficznych, ideowych, powiedzmy jakiegoś twardego rdzenia filozoficznego tej ideologii, no to osobiście odnajduję między innymi w niej z jednej strony neomarksizm, z drugiej strony postmodernizm. I myślę, że to jest dość ciekawa rzecz, no bo tak, jeżeli sięgniemy do neomarksizmu, do tej szkoły frankfurckiej, to przecież najkrócej rzecz ujmując, to jest to, co jeden z komunistów niemieckich, sympatyk tej szkoły, Willy Münzenberg, powiedział: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. To są dosłownie słowa Münzenberga, który wskazuje pewien kierunek działania frankfurtczyków. Na czym polegający? No odrzućmy wszelkie autorytety. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rewolucji bolszewickiej typowy sposób, wiodąc lud na barykady, ale możemy niszczyć właśnie skostniałe, zamknięte struktury, takie jak rodzina, takie jak państwo, takie jak kościół. I frankfurtczycy rzeczywiście przeprowadzili tę swoją rewolucję, no przede wszystkim w 1968 roku. Nie chcę oczywiście tutaj zajmować się tym szczegółowo, tylko to jest przykład właśnie tej otwartości, tego demontażu zamkniętych struktur. Struktur, które są podstawowe, które wynikają no, z organizacji społecznej człowieka. Rodzina, państwo, kościół. Z drugiej strony postmodernizm, który, no jak profesor major Zygmunt Bauman tłumaczył, ma wielkie kłopoty z tożsamością. Major KGB. Major KGB, dlatego pozwalam sobie używać tej podwójnej tytulatury profesor major czy major profesor, który właśnie no, w swojej płynnej ponowoczesności pisał bardzo dobitnie i uczciwie o tym, że ta ponowoczesność ma ogromne problemy właśnie z tożsamością. Efekt jest taki, przechodząc znowu na stronę genderu, że nie mamy już tutaj koncepcji osoby, nie mamy koncepcji płci męskiej lub żeńskiej, mamy orientacje seksualne, nawet już nie tożsamość seksualną, ale orientacje seksualne, które sprawiają, że na amerykańskim Facebooku, kiedy próbujemy się zalogować na tę wersję amerykańską, mamy 56 opcji wyboru orientacji seksualnej, od agender po to spirit. 56 opcji. To pokazuje no właśnie otwartość taką, jaką postuluje pani profesor Środa. Otwartość, która jest rezygnacją z wszelkiego wyznacznika własnej tożsamości. Od tych z jednej strony społecznych, rodzina, państwo, kościół, o czym zresztą ona dalej wyraźnie wspomina, ma być to społeczność nie rodzinocentryczna, ale indywidualistyczna, nie fundamentalistyczna, ale laicka. A z drugiej strony no jest to rezygnacja z tej tożsamości najbardziej konkretnej, najbardziej indywidualnej. Jestem po prostu mężczyzną, jestem kobietą. No, wydawałoby się sprawa zero-jedynkowa. Niekoniecznie. Tak, czyli społeczność otwarta ma być, a nie konglomerat narodów. Narody, tu trzeba przywołać nazwisko profesora Feliksa Konecznego. Narody wykształciły się tylko w cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. To jest najwyższy poziom samouświadomienia się społeczeństwa, bo nie wszystkie społeczeństwa mogą dojść do tego etapu, by nazwać się narodem. Narody się kształtowały w różnych okresach. My Polacy jesteśmy narodem o bardzo starej historii. O tym pisze profesor Feliks Koneczny. Mamy jako naród starszą historię nawet od Francuzów, bo Francuzi dopiero od śmierci Joanny d'Arc. Niemcy jako naród zaczęli funkcjonować dopiero w 1871 roku po zwycięstwie nad Francją, kiedy Bismarck stworzył z tego prężny, silny, świadomy siebie naród. Co może się nie podobać w narodzie? To jest rzeczywiście dzisiaj słowo, które wywołuje bardzo dziwne reperkusje, czy bardzo dziwny rezonans. Naród od razu dzisiaj rezonansuje w sposób przedziwny słowem nacjonalizm, echem nacjonalizm. I naród się kojarzy z czymś, co jest po prostu zagrożeniem. Dla kogo, dlaczego? No myślę, że przede wszystkim jest zagrożeniem dla pewnej wizji współczesnego porządku świata. Tego świata, który no właśnie ma być światem pozbawionym fundamentalnej swojej tożsamości, a ma być pewnym konglomeratem właśnie nie narodów, ale konglomeratem jakichś jednostek zglajszachtowanych, ujętych w struktury biurokratyczne pewnych administracji ogólnoświatowych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście, że naród stanowi rzeczywistość niebezpieczną w takiej wizji świata. Wracając tutaj do tego słynnego tekstu pani profesor Środy, tu jest ten właśnie element wymieniony. Ona nie chce, żeby społeczność przyszłości była homogeniczna, bo dla niej naród jest homogeniczny. Tak, naród jest homogeniczny, no bo naród ma swoją kulturę, naród ma swoje dzieje, naród ma też swoją przyszłość, ma też jest wyznacznikiem tożsamości danej grupy i to wszystko rzeczywiście staje się dzisiaj niebezpieczne. Wszelka promocja narodu od razu bywa odczytywana jako promocja nacjonalizmu, jako promocja szowinizmu, jako brak pluralizmu i dostrzeżenia równości wszystkich innych, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Dobrze, to proszę księdza, powiedzmy w takim razie, co to jest ta minikulturowość, która się pojawiła w Europie 2 lata temu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprosiła prawie 1,5 miliona ludzi do Europy, ponieważ społeczeństwo powinno być otwarte, jak już mówiliśmy, niehomogeniczne i wielokulturowe, multikulti, wytworzyło się takie określenie, czyli multikulturowość. Z tego powstało nawet jedno słowo. Tak, to jest projekt rzeczywiście przedziwny, jakiejś zmiany tożsamości europejskiej, jakiejś zmiany naszej cywilizacji. Projekt, który idzie niestety, jak widzimy, bardzo szybko i który jest projektem, no, najdelikatniej mówiąc, najoględniej mówiąc, niezwykle niebezpiecznym, bo to jest projekt, który jest w samych założeniach błędny. Tak jak pan redaktor wspomniał, przywołując Feliksa Konecznego, on genialnie zauważył, że cywilizacja łacińska, cywilizacja zachodnia wytworzyła w sobie pojęcie narodu. I to pojęcie narodu przy wszystkich perturbacjach historycznych, które były, przy wszystkich konfliktach, o czym on też pisze, przy wszystkich sytuacjach wojennych. Pamiętajmy, że właśnie w tych sytuacjach wojennych ta sama cywilizacja, która wytworzyła pojęcie narodu, wytworzyła też pojęcie etosu rycerskiego. Wytworzyła pojęcie i praktykę, pewien nie tylko logos, ale i etos pewnej humanizacji wojen. Przecież były pewne instytucje, były pewne działania, właśnie kwestia etosu rycerskiego, ale też kwestia różnych konkretnych paktów, które w jakiś sposób humanizowały wojnę. Wojnę. I teraz do tej cywilizacji próbuje się wprowadzić, no właśnie, czy to cywilizację arabską, czy nazwijmy ją cywilizacją arabską za Konecznym, czy islamską chociażby, która nie zna ani tego pojęcia narodu, ani nie ma tego samego logosu, ani nie ma tego samego etosu. Wręcz przeciwnie, ona ma jako swój logos i etos hasło szariat. A więc hasło, które rozbija całkowicie nasz system prawny, dlatego że, no właśnie, znowu cywilizacja łacińska, wychodząc z koncepcji osoby ludzkiej, wytworzyła konkretną koncepcję prawa, zarówno naturalnego, jak i stanowionego, podporządkowując przez wieki prawo stanowione prawu naturalnemu, to wytworzyło pewien ład moralny. Tymczasem teraz wkracza ten tłum tak zwanych uchodźców, albo jak wolę częściej mówić, nachodźców, którzy najeżdżają właśnie naszą cywilizację, stawiając swoje stopy arabskie na naszej ziemi i twierdząc, tam gdzie stanęła moja stopa, nie obowiązuje już żadne inne prawo poza prawem szariatu. I to jest sytuacja po prostu nieobliczalna. Tutaj ja nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć pani kanclerz, co kierowało nią w tych działaniach. Czy można było być tak naiwnym, żeby sądzić, że zderzenie tych dwóch cywilizacji doprowadzi do jakiegoś tygla kulturowego, w którym pewne rzeczy zostaną wymieszane. To jest stworzenie przed pola, nawet już pola walki, ewidentnego pola walki. Tutaj nie ma możliwości, no niestety, ani porozumienia, ani nawet możliwości dialogu. To jest sytuacja ewidentnie konfrontacyjna. Tak. Proszę księdza, no ostatnie wiadomości to zapowiedź kolejnej fali emigracji już legalnej. 50 tysięcy ma być zaproszonych emigrantów z Afryki i ze wschodu do Europy. Zapowiedział to komisarz do spraw uchodźców Unii Europejskiej. Będziemy ten temat kontynuowali, proszę państwa. W studiu Trójce na Poważnie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Sabatina, André Rieu ze swoją orkiestrą Johanna Straussa. Trójka na poważnie, gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Proszę państwa, mówimy o bardzo trudnych momentach dla Europy i dla Polski. Ta polityka multikulti moim zdaniem okazała się porażką. I wydawałoby się, że przywódcy Unii Europejskiej będą się z tego wycofywać. Nie, wręcz przeciwnie. Chcą sprowadzać następnych emigrantów. I czy to nie jest rozbijanie państw narodowych? Zastanawiam się nad tym. Czy to nie jest również pewien proces dechrystianizacji Europy? Bo przecież na Zachodzie Europa stała się już prawie laicka. Oczywiście. Z jednej strony na pewno jest to proces czynienia państw wypranych z tej tożsamości narodowej. To jest problem ogromnie istotny. To przenikanie się świata islamskiego, bo przecież głównie o tym świecie mówimy, nawet wcześniej, kiedy to była inna emigracja, na przykład do Niemiec. Ja tutaj pozwolę sobie krótko odwołać się do swoich doświadczeń. Ja przyjeżdżam od 2003 roku do Getyngi, ale mieszkam w takiej wiosce Friedland. Przyjeżdżam co roku na okres wakacji. Mieszkam w takiej wiosce Friedland, w której znajduje się taki obiekt o wdzięcznej nazwie Grenzdurgangslager, czyli obóz przesiedleńców. I w 2003 roku, jeszcze za czasów Helmuta Kohla, był projekt sprowadzenia tam 3-4 milionów Rosjan niemieckiego pochodzenia do Niemiec. Po dojściu pani Merkel do władzy ten pomysł upadł. Ja przeżywałem najpierw kilka lat w okresie jeszcze tego napływu Rosjan. I widziałem wtedy już istotne różnice kulturowe. Oczywiście, że to było też zderzenie pewnych kultur, pewnych cywilizacji, bo to pochodzenie niemieckie wyrażało się w tym, że przyjeżdżała jakaś pani, babcia nadwołżańska, taka niemiecka, taka oma, która ciągnęła ze sobą kilkadziesiąt niemal osób, 20-40 osób, swoich dzieci, aż po praprawnuków. Oni wszyscy legitymowali się związkami rodzinnymi, uzyskiwali obywatelstwo. No niemniej jednak poza tym tą rdzenną babcią Niemką, cała reszta to byli przecież Rosjanie, Ukraińcy, Kazachowie. I widać było już wtedy radykalne różnice. Ale pamiętam reakcję ludzi z tej wioski, rdzennych Niemców, którzy tolerowali to może nawet za ostre słowo, oni akceptowali tych przybyszów. Natomiast kiedy zaczęła za czasów pani Merkel przypływać nowa fala migrantów, którzy też zasiedlają ten obóz, wtedy zaczęły się problemy. To już... Ta z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tak, tak. To była Somalia, to była i jest Somalia, Afganistan, Irak, Iran, jeszcze inne kraje, Erytrea. I tutaj już rzeczywiście to zderzenie jest wręcz fizycznie odczuwalne. Pamiętam przed 2 laty, kiedy ten obóz pękał w szwach i kiedy po raz pierwszy zdarzały się przypadki dewastacji mienia, kiedy zdarzały się przypadki konfliktów, potrzebna była kontrola policji przy wydawaniu posiłków. Codziennie przyjeżdżały karetki, helikoptery ratunkowe z Getyngi. Raczej nie z racji odbierania porodów, tylko z racji jakichś nagłych wypadków w sytuacji konfliktów między tymi ludźmi. W tym roku, żeby jeszcze zamknąć może tylko te wspomnienia, obóz był wyjątkowo małoliczny z tego względu, że był przeprowadzany w nim remont. I w tym czasie, tak w sposób taki PR-owy, po raz pierwszy w tym obozie gościła grupa wolontariuszy z różnych krajów europejskich. Był tam jeden Polak, byli Włosi, Hiszpanie, Ukraińcy. Rozmawiałem z jednym z tych Włochów, który mi powiedział: proszę księdza, kiedy byłem w Ganie, kopaliśmy tam studnie, pozyskiwaliśmy wodę dla uchodźców. Tutaj tym ludziom sprzątamy pomieszczenia i gramy z nimi w gry. Jaki jest sens naszej pracy? Tak, no, bardzo. A jeżeli chodzi o właśnie ten wątek dechrystianizacji, to znowu odwołam się do tegorocznych doświadczeń i wspomnień. Ja jestem członkiem, jak już wspomniałem, Zgromadzenia Zakonnego Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii. My mamy właśnie placówki między innymi w Niemczech, stąd bywam w tamtych regionach. Mamy też placówkę i kościół w Essen. O tej sprawie było dość głośno także w polskich mediach, ponieważ w lipcu tego roku polska wspólnota, która zasila ten kościół, tak mogę powiedzieć, ten kościół niemiecki, zasila w każdą niedzielę regularnie frekwencją rzędu 1,5 do 3 tysięcy wiernych na mszach niedzielnych. W kościele, w którym gromadzi się 30 grup zaangażowanych katolików świeckich, ten kościół decyzją miejscowego proboszcza Polacy otrzymali komunikat, że ten kościół został sprzedany. Nie wiedzieli komu, z jakich powodów. Później dowiedzieli się w kuli, że został sprzedany deweloperowi, który ma tam budować osiedle dla uchodźców, bloki dla uchodźców. I to jest przykład właśnie, znowu taki mikro, ale pokazujący bardzo konkretnie, co dzieje się w Niemczech. Z jednej strony słabnie kościół niemiecki, kościół katolicki, etniczny, jeżeli tak można powiedzieć, polska misja katolicka, nie cieszy się jakąś przychylnością władz kościelnych, raczej spotyka się z utrudnieniami, a w to miejsce oczywiście pojawiają się budowane osiedla, ale pojawiają się także budowane meczety. No można na przykładzie każdej z diecezji zaobserwować, jaki jest spadek kościołów, które są zamykane bądź łączone w jakieś wspólne struktury, z rzadka obsługiwane, a jak następuje wzrost liczby meczetów w tych krajach. Rzeczywiście to jest bardzo czytelny proces z jednej strony dechrystianizacji, z drugiej strony właśnie wynarodowienia tych państw, które są poddawane procesowi uchodźczemu. Czyli mamy do czynienia z islamizacją Europy. Tak, w czyim interesie i w jakim celu? Nie potrafię na to Trudne pytanie, tak. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, choć ono zaczyna mnie oczywiście coraz bardziej nurtować. I tutaj pojawiają się różne odwołania do niektórych autorów, którzy, czy polityków, którzy właśnie projektowali już kilkadziesiąt lat wstecz, projektowali jakieś wizje kulturowej, multikulturowej Europy, a więc takiej właśnie Europy wypranej ze swojej tożsamości, ze swoich wartości. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast niedawno wyczytałem artykuł Grzegorza Górnego w jednym z tygodników katolickich, który zresztą cytował, jak mi się wydaje, o ile pamiętam, cytował czyjeś spostrzeżenia, bardzo ciekawe, pokazujące, że pani kanclerz Merkel nie ma dzieci. Pan prezydent Macron nie ma dzieci. Premier Luksemburga, żyjący w związku homoseksualnym, nie ma dzieci. I tak po kolei większość przywódców zachodniej Europy nie ma dzieci. On zestawiał to z kondycją dzietności przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, a później dalej w trzecim rzędzie z przywódcami krajów właśnie arabskich. Ja bym powiedział tutaj, nie stawiając kropki nad i, ale zwróciłbym uwagę na coś może takiego pobocznego. W średniowieczu, w etyce i w starożytności istniała taka cnota, która się nazywała longanimitas, długomyślność. Długomyślność. Dzisiaj ona jest zupełnie jakoś wyprana z naszego słownika pojęć zarówno filozoficznych, jak i tym bardziej politycznych. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie cnota, którą warto w tym kontekście przywołać. I brak tej cnoty. Tak. Wspomniany tutaj profesor Felix Koneczny sformułował prawa dziejowe. Najpierw oczywiście bardzo długo, dogłębnie studiując historię poszczególnych państw europejskich, sformułował trzy takie prawa, że cywilizacje albo są żywe i aktywne, albo są martwe. W Europie mamy cztery żywe cywilizacje: żydowską, bizantyjską, turańską, łacińsko-chrześcijańską. One są żywe. Jeśli są żywe, to starają się rozszerzać swoje wpływy i to jest normalne. Drugie prawo, jeśli znajdą się te cywilizacje na tym samym terenie, na tym samym gruncie, dochodzi między nimi do sporów, konfliktów, a niekiedy i wojen, bo ta konfrontacja może mieć pokojowy charakter, ale też i militarny. I trzecie prawo, i tu chciałbym pana profesora o to zapytać. Trzecie prawo według Felixa Konecznego, że nie ma możliwości w żadnym wypadku syntezy dwóch takich żywotnych cywilizacji na tym samym terenie. Czyli znowu wracamy do tego multikulti. Według Felixa Konecznego, który jeszcze nie widział tej Europy, w jakiej my w tej chwili żyjemy, ale już miał wiele do powiedzenia w wyniku swoich badań, z całą stanowczością stwierdzał, że nie da się wytworzyć czegoś wspólnego, jeżeli na tym samym terenie zetkną się dwie przeciwstawne cywilizacje. Może powiedzmy o cywilizacji właśnie tej zanikającej w Europie łacińsko-chrześcijańskiej i cywilizacji arabskiej, która wkracza w sposób legalny do Europy. Czy jest możliwa jakaś synteza, czy jakieś porozumienie? jakaś współpraca, myślę, jakiś konsensus, jakby to powiedzieć. Tak, myślę, że warto właśnie za Feliksem Konecznym najpierw rozpracować te zręby cywilizacji łacińskiej, które ono w sposób bardzo typowy i tradycyjny tutaj przenosi na te trzy źródła, mianowicie filozofię grecką, prawo rzymskie i etykę chrześcijańską. Można oczywiście zastanawiać się nad tym, czy to są wyłącznie, czy powiedzmy z tych trzech źródeł wypływają tylko te trzy wartości. Ja osobiście tak się zastrzegę lekko, że wydaje mi się, że chrześcijaństwo oprócz rzeczywiście koncepcji etyki i zasady miłości bliźniego, co do której za chwilkę wrócę, ale wypracowało przede wszystkim koncepcję osoby. Osoby, prawda, która jest fundamentalnie ważna dla naszej cywilizacji. Dlatego mówi się, że nasza cywilizacja jest personalistyczna. Jest personalistyczna, dokładnie. I to rzutuje na sposób rozumienia społeczeństwa, które kieruje się dobrem wspólnym, a nie jest ani gromadne, ani stadne, ani nie jest zindywidualizowane, tylko właśnie wytwarza pewne relacje bardzo charakterystyczne dla naszej cywilizacji. I teraz właśnie tak, Grecja daje nam filozofię, daje nam pytanie o archę. Co daje nam cywilizacja arabska, jeżeli chodzi tutaj właśnie o tę kwestię? No, trudno właściwie powiedzieć, skoro główne źródło religijne tej cywilizacji, jakim jest Koran, korzystając właśnie z pewnych charakterystycznych dla siebie zasad, konkretnie zasady abrogacji, ono nawet nie jest... Wersety Koranu, jak wiemy, są po prostu przemieszane według nie chronologii, ale według długości, a więc po prostu już tutaj mamy odrzucenie jak gdyby kierowania się porządkiem arche, porządkiem pytania o zasadę przyczynowo-skutkową i tym wszystkim, co tworzy naszą racjonalną strukturę myślenia. To jest pierwsza sprawa. Mamy prawo rzymskie, które było właśnie wytworzone w tym dwumianie charakterystycznym. Jus i lex, prawo naturalne i prawo stanowione. Albo prawo prywatne i publiczne. I publiczne, właśnie. Natomiast w przypadku cywilizacji arabskiej mamy do czynienia z szariatem, który jest bezprawnym prawem, jeżeli tak można użyć takiego sformułowania, ponieważ tworzy prawo dla wyłącznie muzułmanów, natomiast traktuje niemuzułmanów jako ludzi pozbawionych jakichkolwiek praw. I zresztą nawet też w obrębie własnej kasty tworzy zróżnicowanie chociażby między mężczyznami i kobietami. No i wreszcie mamy pojęcie etyki. I tutaj bym się odwołał, pojęcie etyki chrześcijańskiej, tu bym się rzeczywiście odwołał do tej zasady miłości. My często patrzymy na religię islamską z dużym szacunkiem, podziwem ze względu na pewien rytualizm, na pewną wierność przepisów, ale to jest religia, jeżeli użyjemy tutaj tego sformułowania, to jest religia pozbawiona na przykład tak ważnej, fundamentalnej i wcale niełatwiej zasady, jaką jest zasada miłości bliźniego. To jest religia, która w ogóle nie ma takiego pojęcia, nie ma takiej normy, a więc to jest religia, która znowu staje się pewnym systemem bardzo zamkniętym, ukierunkowanym wyłącznie na samego siebie. I teraz pojawia się rzeczywiście to pytanie, czy można te dwie rzeczywistości tak radykalnie różne, te dwie cywilizacje tak radykalnie różne, sprzeczne w każdym swoim segmencie, czy można je ze sobą scalić? No właśnie, familiologia, dobrze teraz powiedziałem, tym ksiądz profesor się zajmuje. Jak można pogodzić w tej Europie, którą ktoś nam chce na siłę zbudować, monogamię z poligamią? No jeżeli ta Europa przyjmie ideologię gender, no to wtedy będzie to możliwe do pogodzenia, ale to już nie będzie ta Europa. Czyli to gender nie jest przypadkowe, tak? No bo w świecie, w cywilizacji arabskiej, no jednak można posiadać, mężczyzna może posiadać kilka żon. Marzeniem jest by cztery, by to cztery, bo wówczas on jest bardzo dobrze wyposażony na życie. Natomiast u nas jest monogamia. Chociaż protestantyzm, Luther, złamał tutaj po raz pierwszy w Europie tę zasadę, stąd pojawiły się rozwody. Można by rozwody zaliczyć do pewnej formy poligamii, ale to nadal, mimo że można żyć z kilkoma kobietami, ale nie równocześnie, bo rozwody dają, że można to robić, ale nie równocześnie. Natomiast w cywilizacji arabskiej on ma cztery oficjalne żony. Tak, i to, co się współcześnie proponuje, no tutaj sięgnijmy choćby do osłabionej, tak często dyskutowanej dzisiaj tak zwanej konwencji antyprzemocowej. No nie wnikając oczywiście w szczegóły, bo to nie jest na pewno miejsce i czas ku temu, ale powiem w ten sposób. No badania, wszelkie badania jakieś socjologiczne, badania chociażby Polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z czasów, kiedy ta konwencja była przez Polskę podpisywana, pokazywały, że źródłem przemocy w rodzinie są no, patologie bardzo konkretne. Alkoholizm, narkomania, pracoholizm, seksualizacja wizerunku kobiety i mężczyzny. Co proponuje konwencja antyprzemocowa? Wydawałoby się, że logicznie no, będzie walczyła z alkoholizmem, narkomanią, seksualizacją wizerunku. Nie, ona walczy ze stereotypicznym, stereotypowym modelem małżeństwa heteroseksualnego, monogamicznego jako źródłem opresji. Tak, i wspomniana tutaj na początku audycji pani profesor etyk, to jakoś trudno mi nawet wymówić tę jej funkcję. No twierdzi, że tym źródłem jest właśnie wychowanie katolickie w rodzinie. Źródłem opresji. Tam dopatruje się przyczyn tej opresji i konfliktów. Proszę Państwa, trójka na poważnie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Jesteśmy do godziny drugiej w nocy. Za chwilę będziemy dalej kontynuowali naszą rozmowę. Dajmy szansę André Rieu. Thank you. kapelmistrzowi, kapelmistrzowi i jego orkiestrze Johanna Straussa. André Rieu pojawi się jeszcze oczywiście, ale już w takim włoskim klimacie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Pozwoli ksiądz, że ja zacytuję mojego mentora, profesora Feliksa Konecznego, twórcy nauki o cywilizacjach. Kiedy pisze o Kościele katolickim. Kościół katolicki urządza życie narodów, pielęgnując personalizm, a posterioryzm, jedność w rozmaitości, narodowość, dualizm prawny i monizm etyczny. I Kościół jest jednym z filarów państwa. To ja dodam od siebie. Nie byłoby państwa polskiego bez Kościoła. I pewnie odwrotnie. Feliks Koneczny w 1949 roku zmarł w zupełnym zapomnieniu, ale już wtedy napisał profetyczne wręcz zdanie. W Polsce toczy się walka o przyszłość Europy. No, dzisiaj trudno nawet laikowi, powiedziałbym, nie zgodzić się z tym, co zapowiedział 70 lat temu profesor Feliks Koneczny. To jest rzeczywiście profetyczna myśl i to zdanie niezwykle, niezwykle zwarte, niezwykle syntetyczne, zakończone tym stwierdzeniem bardzo mocnym, ono rzeczywiście jest godne, ze wszechmiar godne pochylenia się jakiej i gruntownej analizy. No rozpocznę właśnie może od tego finału, od tego końca, że w Polsce toczy się walka o przyszłość Europy. My mamy pełne prawo tak twierdzić w chwili obecnej, dlatego że to właśnie Polska staje dzisiaj no, na gruncie poszanowania tych wartości, które fundowały naszą cywilizację łacińską, bo to właśnie Polska stoi, no, znowu sięgając do tych trzech źródeł, no, stoi po pierwsze na gruncie pewnej racjonalności opisu świata. To, co dała nam filozofia grecka, to jest przecież racjonalność świata, to jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie skąd, dlaczego, co jest przyczyną i szukania pewnej racjonalności. Polska, i chociażby widać to, no, przenieśmy to na grunt bardzo, bardzo konkretny, no, kiedy dzisiaj chociażby toczy się spór, do którego tutaj w jakimś sensie wracamy, spór właśnie o uchodźców, no to przecież no, stawiamy sobie pytania, kim są rzeczywiście ci ludzie. No oni są etykietowani jednym słowem uchodźcy, ale wiemy doskonale, że jest to słowo bardzo zafałszowane. Pytamy o to, dlaczego mamy pomagać tym, którzy są niepewnego pochodzenia, a dlaczego nie chcemy pomagać, dlaczego Europa nie chce pomagać tam, na miejscu. Tak, to jest raz, ale skoro racjonalność, no to na pierwszym miejscu jawi się takie pytanie, dlaczego mamy pomagać młodym, silnym, wysportowanym mężczyznom. Otóż to, pamiętam jak będąc właśnie 2 lata temu we Friedland wspomnianym, zrobiłem zdjęcie zupełnie takie no, przypadkowe w tym znaczeniu, że wyszedłem do okna, zrobiłem zdjęcie z plebanii na bramę obozu, w którym widać było dokładnie 20-30 mężczyzn w wieku 20-40 lat, jedną kobietę i troje dzieci. I zamieściłem to zdjęcie na Facebooku, opatrując je krótkim podpisem miłośnikom przyjęcia uchodźców do Polski. I to zdjęcie przez jedną z gazet, której nie będę robił reklamy, ponieważ ona upada, więc nie ma sensu robić jej reklamy. To ta gazeta wykorzystała ten materiał jako przykład katolickiego hejtowania w stosunku do uchodźców. No ale właśnie rodzi się pytanie, dlaczego mamy pomagać tym młodym ludziom wysportowanym w pełni sił, którzy, no, którzy nie okazują żadnych cech ani traumy uchodźczej, ani nie są źle zaopatrzeni. Kiedy porównuję właśnie znowu na podstawie własnych obserwacji, porównuję tych Rosjan, którzy przyjeżdżali kilkanaście lat temu i w swoich sumkach wieźli ze sobą cały dobytek życia i obserwuję w tej chwili tę falę tak zwanych uchodźców, którzy przyjeżdżają z iPhone'ami, z kamerami, z aparatami fotograficznymi, mają darmowe połączenia ze swoimi rodzinami zostawionymi, a właściwie kolegami zostawionymi raczej tam na wschodzie, informując ich o tym, czy już się opłaca wybierać, pakować manatki i wybierać, no to rodzi się pytanie, no, jaki jest sens tego działania. Zagubiony kompletnie racjonalizm. Kompletnie. Kompletnie. A przecież nasz naród, nasze społeczeństwo, nasza nauka, choćby encyklopedia staropolska pod hasłem koń. Koń to nie jest żaden dowcip, tak rzeczywiście opisywano. Koń, jaki jest, każdy widzi. Każdy widzi. No, ale dożyliśmy w tej chwili takich czasów, że to nieważne jest, co my widzimy, tylko co mamy widzieć. A więc rozróżnienie na...